मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते, सभी को प्रणाम। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हम प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद 44 जो है 44 नंबर सूत्र तक परिक्रमणे संप्रदान मनित्रस्याम यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था कि विकल्प से संप्रदान संज्ञा भी हो जाती है। परिक्रमण में जो अत्यंत साधकतम है, परिक्रयण जो है, परिक्रयण अर्थ में वर्तमान जो सबसे अधिक सहायक कारक है उसको विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है और पक्ष में करण संज्ञा। तो परिक्रयण का अर्थ मैंने बताया था नियत कालम वेतनादिना स्वीकरणम, वेतन इत्यादि के द्वारा नियत काल तक जो है स्वीकार करना। न आत्यंतिक क्रय एवं आत्यंतिक क्रय खरीदान क्रय नहीं होता है कि पूरे रूप से खरीद लिया गया, ऐसा नहीं। कुछ नियत समय के लिए, निश्चित समय के लिए तो शतेन परिकृत अनुग्रही 100 रुपए से तुमको हमने खरीदा है, अब बोल तुम सहस्त्रेन परिकृत हो। पहले जमाने में जैसे दास में प्रथा थी तो इस रूप में, या कई नौकरी इत्यादि करता है तो बोलते हैं सहस्त्रेण त्वं परिकृतो अनुग्रही, त्वं अनुग्रही 1000 रुपए से तुझे तू खरीदा हुआ है, अब तू क्या करेगा, तू बोल इत्यादि विकल्प से होता है। तो एक बार जो है संप्रदान संज्ञा हो जाएगी शताय परिकृतो अनुग्रही, और जब एक बार कर्म संज्ञा शतेन परिकृतो अनुग्रही। यहां तक हमने पढ़ा दिया था, अब आ गए आधारोधिकरणम। इस पर भी हमने चर्चा की थी पर पुनः ये करते हैं। आधार अधिकरण, आधार अकारांत पुंलिंग, आधार सब प्रथमांत एक वचन है, अधिकरण अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और वह आधार ऊपर से कार्यक्रम केंद्र तैयार रही है तो आधार कारकम अधिकरणम। तो कारकम क्रियाया सिद्धौ यह आधार है, क्रिया की सिद्धि में जो आधार है तत् कारकम अधिकरण संज्ञा करनी होती है। क्रिया की सिद्धि में जो उस क्रिया का, क्रिया की सिद्धि में जो उसका आधार है, उस क्रिया का जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। जैसे देवदत्त कटे आस्ते, देवदत्त चटाई पर बैठता है, देवदत्त कटे शेते, देवदत्त चटाई पर सोता है, देवदत्त स्थाल्याम पचती, देवदत्त पतीली में पकाता है। तो यहाँ पर देवदत्त कटे आस्ते, तो आस्ते जो क्रिया है, उस आस्ते जो क्रिया है, बैठना जो क्रिया है, उस बैठने क्रिया का जो आधार है वह चटाई है, इसीलिए चटाई की अधिकरण संज्ञा होगी। स्थाल्याम देवदत्त स्थाल्याम पचती, तो पकाना जो है विकृति अनुकूल जो व्यापार है पचती, उस व्यापार विकृति अनुकूल व्यापार, विकृति तो है उसका फल और उसके अनुकूल जो व्यापार है, उसको पैदा करने वाला जो व्यापार है, ये पचती का अर्थ है विकृति अनुकूल व्यापार। तो वो पचती पकाना जो क्रिया है, उस पकाना क्रिया का आधार है स्थाली पतीली पतीला, तो इसलिए जो है उसकी अधिकरण संज्ञा को लेकर क्रियाया सिद्धौ यह आधार है, तस्या क्रिया की सिद्धि में क्रिया का जो आधार है उसको अधिकरण कहते हैं। इस पर मैं पिछले कल बता रहा था, तो आधारस त्रिधा, आधार जो है तीन प्रकार के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आधार, तीन प्रकार के आधार होते हैं। तो कल हमने बताया था, पुनः मैं बोल रहा हूं, पुनरावृत्ति में कर रहा हूं। एक आधार है जो औपश्लेषिक आधार है, दूसरा जो आधार है वह वैषयिक आधार है, और तीसरा जो आधार है वह अभिव्यापक आधार है। औपश्लेषिक वैषयिक अभिव्यापक इति अधिकार आधारस्त्रिधा, ये औपश्लेषिक वैषयिक और अभिव्यापक, ये तीन आधार। औपश्लेषिक का मतलब उपश्लेष, उपकते समीप, श्लेष कहते संबंध को, तो औपश्लेषिक का मतलब कि समीप सामीप्य संबंध से जो आधार है वह औपश्लेषिक आधार है, उपश्लेषे भव औपश्लेषिक, उपश्लेष से सामीप्य संबंध से जो होने वाला आधार है उसको कहेंगे औपश्लेषिक। देवदत्त कटे आसते, देवदत्त चटाई पर बैठता है, तो देवदत्त चटाई पर बैठता है, ये चटाई और देवदत्त यह समीप में है, और जब वह होगा तभी जो है, और बैठना जब क्रिया होगा तो वह सामिप्य संबंध से, सामिप्य जब तक हम कहीं बैठते हैं तो वहां नहीं होंगे तो हम वहां कैसे बैठेंगे, तो सामिप्य संबंध हो गया। उपश्लेष जो है, उपश्लेष से जो जात है, उपश्लेष संबंधी जो आधार है, सामिप्य संबंध से संबंधित जो आधार है वह उपश्लेष आधार है। तो कटे आस्ते, देवदत्त चटाई पर बैठता है, देवदत्त कटे सेते, देवदत्त चटाई पर सोता है, ये औपश्लेषिक है। ऐसे देवदत्त स्थाल्याम पचती, देवदत्त पतीली में पकाता है, ये भी जो है आधार जो है औपश्लेषिक आधार है। दूसरा जो आधार है वह वैषयिक आधार है, वैषयिक विषय होता है, वह बुद्धि में स्थित होता है, वह वर्तमान में नहीं होता है, बुद्धिस्थ होता है वह वैषयिक विषय में, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, देवदत्तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति, अनंतस्य पठने अभिलाषा अस्ति, तो मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष तो अभी मिला नहीं है, मोक्ष की इच्छा है, भविष्य है, विषय है, बुद्धिस्थ है, विषय जो बुद्धि में स्थित होता है, मोक्ष के संबंध में इच्छा है, उसके मोक्ष के बारे में इच्छा है, मोक्ष के विषय में इच्छा है, तो बुद्धि में स्थित है, वर्तमान में वहां पर है नहीं, तो ऐसा जो उदाहरण हुआ वो वैषयिक उदाहरण हुआ। और उदाहरण बहुत सारे आपको मिल जाएंगे व्याकरण में कि कहां पर विषय सप्तमी है, कहाँ पर ऑप्शनल, जैसे इकोलॉजी जो है वह अति है ऑप्शनिक है, कहीं पर आपको संहितायाम जैसे है छठा अध्याय प्रथम पाद संहिता है, वहां पर विषय सप्तमी है, तो इत्यादि। और अभिव्यापक का जो उदाहरण है, अभिव्यापक का जो आधार है उसका जो उदाहरण है वह है जैसे तिलेशु तैलम, दुग्धे घृतम, दूध में घी है, तिल में तेल है, जगति परमात्मा, जगति परमात्मा, संसारे परमात्मा अस्ति। तो तिलेषु तैलम, तिलों में तेल है, तो तेल तिल के एक किसी स्थान पर तो है नहीं, तिल के प्रत्येक पार्टिकल्स में, तिल के प्रत्येक कण कण में तेल है, इसलिए अभिव्यापक आधार होगा। तिलेषु तैलम अर्थ हुआ कि तिलों के प्रत्येक कण कण में तेल है। दुग्धेषु घृतम या दुग्धे घृतम जो हुआ तो अर्थ हुआ कि दुग्ध के कण कण में घी है, मक्खन है। दुग्धे नवनीतम, दुग्ध के कण कण में नवनीत है, मक्खन है। जगति परमात्मा ईश्वर अस्ति, तो अथवा कि संसार के कण कण में ईश्वर है, इसका यह अर्थ हो गया। संसार के एक पर्टिकुलर मंदिर में ईश्वर नहीं है, चर्च में ईश्वर नहीं है, चर्च में भी है, मंदिर में भी है और गुरुद्वारा में भी है, परंतु वो नहीं, हमें, हम लोगों ने जगति ईश्वर अस्ति का अर्थ किसी ने अज्ञानता बसात किसी ने कह दिया कि चौथे आसमान पर ईश्वर है। जैसे क्रिश्चियन लोग जो है ईश्वर को चौथे आसमान पर मानते हैं, हमारे जो मुसलमान भाई है वह ईश्वर को सातवें आसमान पर मानता है, और हमारे जो हिंदू भाई है, हम सभी हिंदू हैं, इसका तो कथा ही क्या करना, कोई क्षीर सागर में मानता है, कोई बैकुंठ में मानता है, कोई कहीं स्थान विशेष में मानता है, परंतु आधारोधिकरणम यदि वो ठीक से समझा होता तो उसमें अभी व्यापक जो आधार है तो जगति ईश्वरे अस्ति यही करता कि जगत के संसार में प्रत्येक कण कण में ईश्वर है, करता भी हो अस्तु। चलिए उसमें से केवल मात्र केवल यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वह केवल औपश्लेषिक आधार का उदाहरण दिया है, न वैषयिक दिया है न अभिव्यापक दिया, परंतु मैंने आपको बता दिया। श्रवण जी, बालबोध जी, आपको ये समझ में आया कि आधार तीन प्रकार का है जो आपको बताया? श्रवण बालबोध जी को समझ में आया? सुबोध जी को समझ में आया? आप लोग बालबोध को भी साथ में रखो आगे, और आप लोग समझे जी। अनंत जी, आपको समझ में आया? तभी चलिए, बहुत अच्छी बात है, अब आगे चलते हैं। अधिशिंग स्थाताम कर्म, तो अधिशिंग स्थाताम कर्म, अधिशिंग स्थाताम, तो सकारांत पुम्लिंग अधिशिंग स्थात शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, और कर्म नकारांत नपुंसकलिंग कर्म शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, समास है शिंग च स्थाश्च सोमपा, सोमते सोमपा, स्था च शिंग च था धातु से सोमपा सोमते सोमपा था च होना चाहिए, थाश्च इन्होंने दिया थाश्च नहीं होगा था च होना, जैसे सोमपाह कहते हैं ना मधुपाह मनु सोम सोमपा सोमपा सोमपो सोमपाह बहुवचन में होता है, इसलिए स्था च शिंग च स्था च शिंग च स्था च आश्च इति शिंग स्था सह इतर योग द्वंद समास हो गया। और अधेह सिंह स्थाति अधिसिंह स्थाता तेषाम अधिसिंह स्थाताम ये पंचमी तत्व समास था द्वंद इतरेतर योग द्वंद गर्भ पंचमी तत्व समास द्वंद गर्भित पद सिंह तत्व समास हो गया। आधार केंद्रित आ रही है आधार अधिकरण ऊपर जो है 144 से, और अधेह में पंचमी हमने बताया कि पंचमी तत्व से अधेह परेशाम अधि से उत्तर अधि से उत्तर, तो अधेह परेशाम शिंग स्थासाम धातु नाम प्रयोगे यह आधार तत्काल कम कर्म समीकरण बोल रहे अधि से पर में शिंग स्था और आस धातुओं का जो आधार है अधि से उत्तर शिंग स्था और आस धातुओं का जो आधार है अगर आस धातुओं के का जो क्रिया है क्रिया का आधार है समझ लीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अधि पूर्वक शिंग स्था आस धातु के जो अर्थ है क्रिया उसका जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है, तो अधिशीन अधे परेशान सिंह स्थासाम धातु नाम प्रयोगे यह आधार तत्कारकम कर्म संज्ञा भवती, इसी को यहाँ पर कहा है अधि पूर्वाणाम सिंह स्था आस इत्येतेषां आधारो यह तत्कारकम कर्म संज्ञा भवती, अधि पूर्वक सिंह स्था आस धातुओं का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण दिया है कि देवदत्त ग्रामम अधिशेते देवदत्त ग्रामम अधितिष्ठति और देवदत्त पर्वतम अध्यासे, तो देवदत्त ग्रामम अधिशेते, तो यहां पर शिंग जो सोना क्रिया है उसका आधार है गांव, गांव में सोता है देवदत्त जो है गांव में सोता है, तो सिंह धातु का क्रिया जो है सोना क्रिया का आधार है गांव, उसकी अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए थी, परंतु यहां पर अधिपूर्वक सिंह है इसलिए कर्म संज्ञा हो गई और अधिकार पूर्वक सोता है, ऐसा कि देवदत्त गांव में अधिकार पूर्वक सोता है, ये इसका अर्थ हो गया। ऐसे ग्रामम अधितिष्ठति गांव में रहता है गांव में ठहरता है, तो गांव में ठहरता है तो ठहरना जो क्रिया है उसका आधार है गांव, उसका अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए थी, परंतु जब अधिपूर्वक है अधि से परे स्था है तो अधिपूर्वक स्था धातु जो है अधिपूर्वक स्था धातु का जो अधिकरण है उसकी कर्म संज्ञा हो गई, इसलिए अर्थ हो गया कि देवदत्त गांव में अधिकार पूर्वक रहता है, देवदत्त गांव में अधिकार पूर्वक रहता है अर्थात अधिकार पूर्वक अधिष्ठाता है अधिकार जो अधिकार, इसलिए देवदत्त गांव में अधिकार पूर्वक रहता है देवदत्त गांव में अधिष्ठाता है अधिष्ठाता बनकर रहता है, ये हो गया। अब आगे है देवदत्त पर्वतम अध्यास से अधि पूर्वक आस है, पूर्व रूप से अधिकरण संज्ञा प्राप्त थी या है, उसमें कर्म संज्ञा के यहाँ पर विधान किया है। देवदत्त पर्वतम अभ्यास्ते माने देवदत्त आस्ते माने बैठता है, आस्ते माने बैठता है तो पर्वत पर बैठता है, तो बैठने क्रिया का आधार हो गया पर्वत, बैठने क्रिया का आधार हो गया पर्वत। उस परंतु अधिक पूर्वक आस है इसलिए पर्वत की अधिकरण संज्ञा प्राप्त था, कर्म संज्ञा कर दिया, कर्म होने से कर्म द्वितीया, कर्म द्वितीया विभक्ति हो गई है। तो देवदत्त अधिकार पूर्वक पर्वत पर बैठता है, यह अर्थ देवदत्त पर्वत पर अधिकार पूर्वक पर बैठता है अर्थात वहां पर रहता है, देवदत्त पर्वत पर पर्वत के ऊपर रहता है, अधिकार पूर्वक बैठता है। ये अब जो है एक चीज में बताना भूल गया आधारोधिकरणम में, मेरे को अर्थ तो बता दिया पर तो इन्होंने जो है ना प्रथम वृत्तिकार जो है ब्रह्म जिज्ञासु जी ने अपने शब्दों में इसका अर्थ किए हैं, आप लोग कितना इसको समझ पाएंगे पता, अब तो समझा ही दूंगा, अपने आप क्या समझ पाते मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उसको भी बताना चाह रहा था, मैं बोल गया तो मस्ती से उतर गया था। आधारोधिकरणम का उसमें अर्थ उन्होंने किया कि कर्ति कर्मो क्रियाश्रय भूतयो धारण क्रियाम प्रति आधार तत्कारकम अधिकरण संजकम भवती। ये तो देखिए ये क्या है, थोड़ा दर्शन की बात कर रहे हैं, थोड़ा जो है गंभीरता की बात कर रहे हैं। मैंने जो बताया वह प्रथमा वृत्ति के स्तर की बात मैंने बताया था, प्रथमा वृत्ति का जो स्तर होना चाहिए उसके स्तर का बात बताया था, परंतु यहाँ पर प्रथमा वृत्ति में ये जो बताया है अर्थ वह थोड़ा जो है दर्शन की बात कही है, व्याकरण का दर्शन। व्याकरण का दर्शन क्या है देखो, प्रत्येक धातु के जो अर्थ हैं, तो धातु के जो अर्थ होते हैं वो दो होते हैं, धात्वत्व जो है दो होता है, धातु के दो अर्थ हैं, जो भी धातु के अर्थ है जैसे कभी समझाया भी होगा मैं आपको, पकाना पच धातु है, तो पच धातु जो है उसका जो अर्थ है पच दुपचस पाके, पाक जो अर्थ है, पकाना जो अर्थ है उसके दो अर्थ है, एक है फल दूसरा है व्यापार। तो देवदत्त पकाता है, देवदत्त पकाता है क्या है जी इसमें, जब मैं बोलूं कि वसुधा पकाती है, जब वसुधा पकाती है भोजन बनाती है, तो यहाँ पर भाई साहब वसुधा पकाती है, तो जब वसुधा बर्तन को बटलोई को पतीली को चूल्हा पर चढ़ाती है तो मैं कहूंगा कि वसुधा किम करोती, मैंने पूछा अनंत जी से वसुधा किम करोती, तो कहें कि सा पचती वह पकाती है, फिर जो है चावल उसमें डाल रही है, चावल को धो रही है, सभी कहेंगे वसुधा किम करोती, तो वसुधा पचती, फिर जो है चावल को धो करके पतीली में डाल रही है, फिर मैं पूछता हूँ वसुधा किम करोती, तो कहते वसुधा पचती, जब उसमें बीच बीच में जो है लार रही है, बीच बीच में जो है देख रही है कि इसमें विकृति पैदा गलना, विकृति माने गलना, ये विकृति पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है, बीच बीच में देखती है, फिर मैं पूछता हूँ जी से कि वसुधा किम करूति, तो अनंत जी कहते हैं सा पचती। देखो जब वसुधा जी ने गैस जलाई तब भी पचती, गैस पर पानी माने बटलोई पतीली डाल के पानी डाली तब भी पचती, जब चावल धो रही है तब भी पचती, उसमें चावल डाल रही है तब भी पचती, जब उसमें गलना चावल में गलना पैदा हो रहा है विकृति हो रहा है तब भी पचती है, जब तक उतार नहीं लेती है मांड को उसमें से हटा नहीं देती है तब तक पचती। तो अब इसको जो हम देखते हैं इस उदाहरण में तो क्या देखते हैं जी, इस उदाहरण में देखते हैं कि वसुधा जब पतीली को गैस पर चढ़ाती है तब जो क्रिया होती है, क्रिया वैसे आंख से तो दिखती नहीं है, दिखता तो पदार्थ है परंतु तो उसके अंदर हम अनुमान करते हैं हिलता है डुलता है इस तरीके से, क्रिया वैसे दिखता नहीं है, अपरादृष्टा है मतलब वो जो है दिख नहीं सकता। तो जो भी क्रियाएं हो रही है वो वसुधा के अंदर हो रही है, वसुधा जी के अंदर क्रियाएं हो रही है, और गलना जो पैदा हो रहा है वो चावल में हो रहा है। तो गलना पैदा, गलना जो है वह अभी पच धातु का अर्थ है, और वसुधा जी के अंदर जो क्रियाएं हो रही है वो भी पच धातु का अर्थ है। मतलब कि पच के दो अर्थ हो गए, एक गलना पच धातु के दो अर्थ, गलना विकृति और दूसरा वसुधा जी के अंदर जो शरीर में क्रियाएं हो रही है इधर उधर हरकतें हो रही है वो भी पच का अर्थ है, जिसको कहते हैं व्यापार। तो जैसे पच धातु के जो अर्थ हुए व्यापार और फल, इसमें क्या दिख रहा है, फल जो है, फल का मतलब होता है जो व्यापार से जात है, क्रिया से साक्षात उत्पन्न है, तो वह जो क्रियाएं हो रही है उससे साक्षात विकृति पैदा हो रहा है चावल में। तो ये जो चावल में विकृति पैदा हुआ और ओदनम पचती वसुधा, तो ओदन चावल जो है ओदन में विकृति पैदा हो रहा है, तो ओदन आधार है विकृति का, ओदन आधार है विकृति का। और व्यापार जो हो रहा है वसुधा जी के अंदर, तो वसुधा आधार है व्यापार का। तो वसुधा चावल पकाती है बनाती है, वसुधा चावल बनाती है, इसमें क्या दिख रहा है, व्यापार का आधार है कर्ता और विकृति का आधार है कर्म, विकृति का आधार है कर्म। तो क्रिया या तो कर्ता में होगा या कर्म में होगा, तो क्रिया का आश्रय कर्ता होता है या क्रिया का आश्रय कर्म होता है। इसलिए यदि कोई पूछे कि भाई कर्ता किसका नाम है, व्यापार का जो आधार है वह कर्ता है, कर्म किसका नाम है, जो फल का आधार है वह कर्म, रत फलाश्रय फलाश्रयम कर्म और व्यापाश्रय कर्ता। व्यापार का आश्रय, आश्रय बने आधार, व्यापाराश्रय कर्ता अस्ति कर्ता भवति और फलाश्रय कर्म भवति, फल का आश्रय कर्म होता है, व्यापार का आश्रय कर्ता होता है, ये कर्म की परिभाषा और कर्ता की परिभाषा होगी। कर्ता किसको कहते हैं, व्यापार आश्रय कर्ता, व्यापार का आश्रय करता है। कर्म किसे कहते हैं, फलाश्रय कर्म, फल का जो आश्रय है वो कर्म है। तो ये कर्तार कर्म की परिभाषा होगी दर्शन से, जब ज्यादा बुद्धि इसमें लगाते हैं तो तेल बुद्धि। तो ये तो हो गया सकर्मक धातु में होता है। अकर्मक जो धातु है उसके भी फल और व्यापार होते हैं, उसके भी फल और व्यापार होते हैं, परंतु वह दोनों फल और व्यापार कर्ता में होता है। जैसे मैं कहता कहूं कि देवदत्त शेते, देवदत्त शेते, देवदत्त सोता है, देवदत्त सोता हो, सोता है, तो सोना क्रिया वह देवदत्त में हो रहा है, और सोने क्रिया से जो फल है निद्रा, निद्रा है, नींद आना, निद्रा, वह भी देवदत्त में ही है। तो निद्रानुकूल जो व्यापार है वह देवदत्त में है, इसीलिए फल निद्रा जो फल वो भी देवदत्त में, और निद्रा के लिए जो व्यापार किया जा रहा है सोने का वो भी देवदत्त में है। इसलिए अकर्मक धातु में फल और व्यापार दोनों का आश्रय जो है वह कर्ता होता है। सकर्मक धातु में फल का आश्रय कर्म, व्यापार का आश्रय कर्ता है, अलग अलग होता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कर्त्री कर्मणो क्रियाश्रयो भूतयो, ऐसा कर्ता और कर्म जो क्रिया के आश्रय हो। तो क्रिया का आश्रय कर्ता और कर्म हुआ, तो अनुभव करेंगे क्रियाश्रय भूतयो कर्त्री कर्मणो हो, क्रिया के आश्रय भूत जो कर्ता और कर्म, उस कर्ता और कर्म जब किसी चीज को धारण कर रहा है, क्रिया के आश्रय भूत कर्ता और कर्म, उस कर्ता और कर्म का जो धारण क्रिया है किसी भी चीज को, कर्म का जो धारण क्रिया करना है, कर्ता का जो धारण क्रिया करना है, उस धारण क्रिया के प्रति जो आधार है, उस धारण क्रिया का ही आधार हो गया, धारण क्रिया के प्रति जो आधार है, अगर ये कर्ता और कर्म का जो धारण करना हुआ, तो क्रिया के आश्रय भूत धारण क्रिया के, कर्ता और कर्म के धारण क्रिया के प्रति जो आधार है, उस कारक की अधिकरण संज्ञा होती है, उस कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। तो ये हमें बताना था। सभी को समझ में आ गया जी? अनंत जी आपको समझ में आया? रमन जी शायद सो गए लग रहा। आ गया समझ में? आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद जी। और ये है श्रवण जी और सुबोध जी, आपको समझ में आया दोनों को? हाँ दोनों को। सत्वा वृत्ति में जैसा लिखा हुआ है दार्शनिक रूप से, वो भी आपको मैंने बता दिया, और मोटे रूप में हमने तो बता ही दिया था कि बस क्रियाया सिद्धौ, हाँ यह आधार तत्कार कम, क्रियाया सिद्धौ क्रियाया यह आधार है, वही अर्थ, पर जो है क्रिया के सिद्धि में जो उसका आधार है, क्रिया का आधार, उसके अधिकरण समझाओ। चलो अब आगे चलते हैं। अभिनिविशश्च, अभिनिविशः, अभिनिविशः जो है शकारांत पुमलिंग अभिनिविश शब्द, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, च जो है अव्यपद है, समास है अभिश्च निश्च इति अभिनी ताप अभिनी और अभिनी और अभिनिभ्याम, अभिनिभ्याम विष इति अभिनिविश, तस्य अभिनिविशः, ये अभिश्च निश्चते अभिनी, ये त्रित्रयोग द्वंद हो गया, और ताभ्याम विष अर्थात अभिनिभ्याम विष इति अभिनिविश, ये पंचमी अर्थ अभी और नी से उत्तर परे विष धातु। तो ये त्रेतर युग द्वंद गर्भ पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। त्रेतर युग द्वंद गर्भित पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। आधार केंद्र तैयारी है, कर्म केंद्र तैयारी है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया अभिनिभ्याम परस्य विष धातो प्रयोगी यह आधार तत्कारकम कर्म संजकम भवती। मैंने अभी और नी के बाद में, अभी और नी से परे, अभी अभी और नी से परे विष धातु के प्रयोग में जो आधार है, उस क्रिया का जो आधार है, तत्कारकम उस कारक की जो है कर्म संज्ञा होती है। जैसे देवदत्त क्रामम अभिनिविशते, देवदत्त ग्रामम अभिनिविशते, तो देवदत्त ग्राम अभिनिविशते, देवदत्त गांव में प्रवेश करता है। अभी माने सम्मुख सामने, नी माने निश्चित रूप से, तो देवदत्त विशते, देवदत्त ग्रामे विशते, देवदत्त गांव में प्रवेश करता है। यहां पर अधिकरण संज्ञा अभी और नी जब उपसर्ग जोड़ दिए तो यहां पर अधिकरण संज्ञा प्राप्त है, तो पूर्व जो सूत्र है आधारोधिकरणम, पूर्व जो सूत्र है आधारोधिकरणम, उससे अधिकरण संज्ञा प्राप्त है, परंतु उसका यह अपवाद है अभिनिविशश्च अभी और नी पूर्वक विष धातु के प्रयोग में जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर अभिनी पूर्वक विष धातु का आधार है गांव, तो उसकी अधिकरण संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा हो, इसलिए ग्रामम अभिनिविशते। अर्थात अभी माने सामने, अभितः सामने तो सम्मुख, तो देवदत्त ग्राम अभिनिविशते, देवदत्त गांव के सम्मुख निश्चित रूप से प्रवेश करता है। तो अभी और निपूर्वक वे धातु के प्रयोग में गांव आधार है और उस कार्य की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा कर्म द्वितीय व्यक्ति हो गई। तो यहाँ पर आधारों की कर्म अधिकरण संज्ञा प्राप्त थी, इस सूत्र ने कर्म संज्ञा का विधान कर दिया। अब आगे है उपानुबध्यांगवशः, उपानुबध्यांगवशः तो सकारांत पुंलिंग उपानुबध्यांगवश शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, समास है उपश्च अनुश्च अधिश्च आंच आंच, ये है उपसर्ग है। उपश्च अनुश्च अधिश्च आंच इति उपानवध्यांगः, माने इति उपानवध्यांगः, उपानवध्यांगः और उपानवध्यांगः उपानवध्यांगभ्यः, उपानवध्यांगभ्यः वत् इति उपानवध्यांग वस तस्य उपानवध्यांगवस। ये तो यहां पर भी जो है इत्रेतर युग द्वंद गर्भ पंचमी तत्पुरुष समास हुआ। उपश्च अनुश्च अधिश्च आंच उपानवध्यांग तेभ्य वस उससे परे, तो उप उपसर्ग अनु उपसर्ग अधि उपसर्ग आंग उपसर्ग से उत्तर वस धातु के प्रयोग में जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है। व्यर्थ हो गया उप अनु अधि आंग इत्येतेभ्य उत्तरस्य वस धातु प्रयोगे यह आधारा तत्कारकम कर्म संजकम भवति उप अनु अधि आंग से परे वस धातु के प्रयोग में जो आधार है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो उप कहते ग्रामम उपविशति, ग्रामम उपविशति सेना, सेना ग्रामम उपविशति, सेना गांव में रहती है, वास करती है। तो सेना गांव में वास करती है तो आधार है गांव, और तो उप उपसर्ग है, उप से उत्तर वस है, वस निवास है, इसलिए इसकी गांव की जो आधार उसकी कर्म संज्ञा हो गई, अधिकरण संज्ञा नहीं हुई। अब कर्म होने से कर्म विद्या से हो गया। द्वितीय व्यक्ति ग्रामम उपविशति सेना, सेना गांव में रहती है, निवास करती है, गांव के समीप निवास करती है, गांव के पास में रहती है, उपमाने पास, गांव के पास रहती है, ऐसा हो गया। आगे है पर्वतम उपवसति, पर्वतम उपवसति, पर्वतम उपविशति अर्थवा कि पर्वत के समीप रहता है। सेना पर्वतम उपविशति सेना, सेना पर्वत के समीप, पर्वत के साथ साथ रहती है। तो आगे है उदाहरण ग्राम अनुवसति, अनु का उदाहरण, तो उपकारी था दो उदाहरण, ग्रामम अनुवसति, वो गांव अनु माने पीछे पश्चात, तो ग्रामम उपवसति सेना, अर्थात सेना जो है गांव के अनु, अनु का मतलब यहां पर साथ साथ, ग्रामम अनु वसति सेना, गांव के साथ साथ सेना रहती है। क्या कहती है या अनुकाट पश्चात, गांव के पश्चात मतलब गांव के पीछे भाग में रहती है सेना, और अधिपूर्वक वश धातु ग्राम अधिवसति सेना, तो ग्रामम अधिवसति सेना, सेना जो है गांव में, अधि माने ऊपर, अधिकार है ऊपर, तो गांव के ऊपरले भाग में रहती है। गांव ऊपर नीचे वाला होगा, जैसे आप बादली इत्यादि को देखेंगे दिल्ली में, या यहाँ पर भी, यहाँ तो हालांकि अब तो गांव क्या शहर क्या, परंतु उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो तो उसमें ऊपर वाले भाग में, सेना ग्रामम अधिवसति, सब जगह सेना गांव के ऊपरले भाग में रहती है। आगे है ग्रामम आवसति, आंग उपसर्ग है, तो ग्रामम आवसति से, तो आवसति आंग उपसर्ग है, और आंग का क्या अर्थ है जी, आंग का अर्थ है ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा ईषद, तो आकर्ष, ये नहीं होगा कि सेना गांव में थोड़ी रहती है, ऐसा नहीं, क्रिया योगे, क्रिया का योग है, तो क्रिया के साथ योग, ईषद क्रिया योग, मर्यादा अभिविधि से, मर्यादा भी अर्थ है, अभिविधि भी अर्थ है, तो क्रिया के साथ योग है इसका, ग्रामम आवसती सेना, गांव में सेना रहती है, आवास करती है, आवस माने आवास करती है, या ये अभिविधि अर्थ लेंगे आका तो तेन विना अभिविधि भवती, तेन सहित मर्यादा भवती, तेन विना अभिविधि मर्यादा होता है। मर्यादा कहते हैं कि आप पाटलिपुत्रो बृष्टो देवा, पाटलिपुत्र को लेकर के वर्षा हुई तो ये हो गया मर्यादा, सॉरी उल्टा बोल दिया तेन बिना मर्यादा भवती, तेन सहित अभिविधि भवती, गलत बोल दिया, सॉरी क्षमा की। तो तेन बिना मर्यादा भवती, मर्यादा जो हुआ, मर्यादा उसको कहते हैं कि जिसका नाम लगे उसको छोड़ करके उससे पहले इधर इधर, यदि मर्यादा अर्थ हो जाएगा तो पाटलिपुत्र से इधर इधर इधर इधर पहले पहले वर्षा हुई, मतलब पाटलिपुत्र को छोड़ करके वर्षा हुई, और जब अभिविधि देंगे तो जाएगा पाटलिपुत्र को लेकर के वर्षा हुई, पाटलिपुत्र सहित वर्षा हुई। तो ऐसे ही यहाँ पर आ का यदि अर्थ करेंगे तो जाएगा ग्रामम आवसती सेना, मतलब हो जाएगा गांव, सेना गांव में तो रहेगा नहीं, गांव के इधर इधर या उस पार रहेगा, इस पार रहेगा आसपास, तो ग्रामम आवसती सेना मतलब कि सेना गांव में इधर रहती है, गांव में, गांव के मतलब गांव में इधर रहती है, गांव से इधर रहती है, ऐसा होगा। तो ये है इसमें बस कर्म संज्ञान से कर्म कहते हैं द्वितीय व्यक्ति हो गई। आगे है कर्म संज्ञा, कर्तुरित सतमम कर्म, कर्तुरित सतमम कर्म, कर्तु ऋकारांत पुंलिंग कर्तृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, कर्तृ शब्द और ईप्सिततमम अकारांत नपुंसकलिंग, ईप्सिततम शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, कर्म नकारांत नपुंसकलिंग कर्मण शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, यहां पर यहां जो है अनुवृत्ति है कार्य की, इसमें समास है ही नहीं। इप्सितम माने जो है इदम इप्सितम तीनों का, ये भी इच्छित वस्तु है यदि भी इच्छित वस्तु है, परंतु इदम एशाम इप्सितम इति इप्सितम, यह भी इच्छित है, इच्छित माने इष्ट, इच्छित, यह भी इष्ट है, यह भी इष्ट है, यह भी इष्ट है, परंतु यह इन तीनों में सबसे अधिक इष्ट है, इस तरीके से सबसे अधिक इप्सित ऐसा अर्थ हुआ इप्सितम का। तो क्या बोला जी, औद्योगिक कर्ता का जो इप्सित है, तो क्रिया के द्वारा कार्य के अनुरूप आ रही है, तो कर्तु क्रिया यद आप्तुम इष्टतमम तत्कारकम कर्म संभवति, माने कर्तु क्रिया यद इप्सिततमम प्राप्तुम इष्टतमम तत्कारकम कर्म संभवति, कर्ता का जो सबसे अधिक इच्छित है, क्या क्रिया के द्वारा कर्ता को जो सबसे अधिक इच्छित है प्राप्त करने के लिए, सबसे अधिक जो इच्छित है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात सरल भाषा में कहें तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक जिसको चाहता है उसको कर्म संज्ञा होती है। तो देवदत्त कटम करोति, देवदत्तो ग्रामम गच्छति, ग्राम गच्छति देवदत्त कटम करोति, तो देवदत्ता कटम करोती, तो यहाँ पर करता है देवदत्त, उस करता काम क्रिया के द्वारा, क्रीक जो क्रिया बनाना जो क्रिया है, इसके द्वारा सबसे अधिक जो चित वस्तु है, सबसे अधिक चित वस्तु है उसकी जो है कर्म संज्ञा। यहाँ पर तो कटम जो है क्री देवदत्त क्री क्रिया के द्वारा सबसे अधिक कट को चाह रहा है, इसलिए कट की कर्म संज्ञा हो गई। ऐसे ग्रामम गच्छति देवदत्त, देवदत्त जो है गांव जाता है, तो यहाँ पर भी ग्राम की जो है कर्म संज्ञा हो गई है, इसमें कोई भी विशेष नहीं है। कर्म संज्ञा से कर्म द्वितीया से कर्म द्वितीया व्यक्ति हो गई है। आगे है तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा जो है अव्यपद है, तथा जो है अव्यपद है, युक्तम अकारांत नपुंसक लिंग युक्त सप्तम एक वचन है, अव्यपदम अकारांत नपुंसक लिंग अव्यपद इप्सितम जो है अकारांत नपुंसक लिंग इप्सित प्रथमांत एक वचन है। यहाँ पर जो है अनुवृत्ति अनुवृत्ति जो है यहाँ पर कर्तुरी सप्तम कर्मों से कर्म की अनुवृत्ति आ रही है, तो यहाँ पर जो है अनिप्सितम में समास है, न इप्सितम अनिप्सितम नेतृत्व समास हो गया, न इप्सितम अनिप्सितम नेतृत्व समास हो गया। कर्म की इसमें अनुवृत्ति आ रही है और कार्य की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, दोनों की अनुवृत्ति आ रही है। बोलते तथा वैसे, तथा कहते हैं वैसे उसी प्रकार उस प्रकार, उसी प्रकार या उस प्रकार, तथा कहते हैं तथा युक्तम उसी प्रकार युक्त, यहां पर अब इसको रहने दीजिए, अब फिर मुझे अब बता रहे निद्रा देवी सवार हो रही है, अब समय भी हो गया है, इसको कल इस पर पढ़ाएंगे। तो कोई प्रश्न हो तो पूछिए, ये तो मंत्र पाठ करते हैं। तो मंत्र पाठ करूं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, अभी को साधक नमस्ते, धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते।